λόγια τα ξένα. Πολύ θα γίνω και θα ρεθώ πάλι κοντά σε σένα. Άνοιξ το παράθυρι σου, ξάνθε βασίλικε μου, και με γλυκό χαμόγελο τα πες μου, σ' αφήσω και έλα για λίγο να σε δω, να σ' αποχαιρετήσω. Παραθύρι σου, ξάνθε βασίλισσα.